أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مقصد سورة البقرة بیان شرور و مسلم اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورة شرور چون کی تقسیم دے اور ایسا آیت نمبر 100 پوری بھائی تو اولا مسئلہ اثبات توحید دو ایسا 101-176 بھائی کی دو ایسا مسئلہ اثبات رسالت دو ایسا 177-253 بھائی کی دو ایسا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ او سرورو مدو سوچو و ناشی را پوئی پوئی کی بیان دے اتفاق فی سبیل اللہ اول ایسا بیان شوی صلاح اتنو پوئی دوی میسا شورو دا دوی میسا کی اتباد رسالت کی پدف ادنا دا شبہات دا شبہات اصل کی دا یہود اعتراضوں پر رسالت باندی تردید او اعتراضات بیان شوی یہ اعتراض دا آیت نمبر 97 بکی اچی دا منتازد کا دمانو کتال اوہی کم فرشتر اوہی دے میشا پشتر باغ رہے نو کتاب دا وہی بڑی بڑی سے راوڑ میں مت من لے دا وی جو کہ دی جیل سے دشمنی دا ہو جے نہ ساسو تو کیا سنو لے دا جو ہمارا قران دا ہو سب تو قران سے دشمنی ہے قران ہم بدیش تا دا کوئی تقیس تھا استاد کھنے تو اے کوئی زما استاد کھنے تو سب تو بدیش ہے ہمارا قران کیسا جو قران بدیش دے میں تیرا 102 کی تجرا تے جو گرو سے فرید کے اعلان کے سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نو او تو جو پیغمبر دے داغی جواب عمر کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر سلیمان علیہ السلام جادو نو پڑے بلکہ دا شیطان نو پڑے تک جادو نو کفر دے تا تا کوئی تخیر و سا مرگی خنی دی مجھے امام مرگی خنی و تا اس کا بد خالی دکتا تا سبخ پر ٹکنے درے میں تیرادوں میں 102 کی کرت ہم دا جادو نو منے کیا نا کہ جادو کو فرشتوں را پڑے داغی جواب فرشتوں میں دراؤ بلکہ او کراوڑی اس الفاظ خودری و دا پارا دا فرق خار کولو کمین دا جادو او دا موجزی کرامت کی تا تا بایر دا درود نمائی دان کے لیں لے دارنگی تا دمونا تابیزون نمائی بای دا ہوں کی تابون کرا کنی داگی دوا بای اول کو دمونا تابیزون دا چکم تاسو یاد ہوئی دا غلط تابیزون پا کی تابونو کی چیتا ہمی نوغبا علماء دا پارا دا رد ذکر کری لیکن تب دے غلط مطلب اخلی وش انو جلا تکم دمون دا وزن یاد دا ناروا دی کارچا دی کلی بیا وش سلور میں تیرا 104 کی تبون دفع الفاظ انو مانے کی ولی را عنا کسی چل لے داگی جواب اگا الفاظ مو آج بھائی کی دوی دے بیدے کوئی دو دے شک کی تا دبوئی تمون دے محمد نو مانے کی مرتبہ ہے کدر ریش آپ نے بیچی بیامبر حاضر نازل دے ذکر تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزاق کی دے دشیر کر او کدی شاہ باندې چې مين نه ویما نو د مين نه صحابو چې د دې ویلي الله دې ویل به نمبر ته چا مو ته یا محمد الفاظ سره आवाज کړ یا کافر دی یا منافق دې ته علی پیغمبر نه مانو نو مزا نو ګره چې د پکه مړل سر بیزه نه ترا د 106 کې بنس کوانی تخبر خپل دین کی مشترک حیران او پریشان مې نه اوسره سبا پر سره دا کې جواب وسې یو دین چې نه سره مانو پرنے حکم دا اللہ اور نرنے حکم دا اللہ دے پرنے حکم دا اللہ وقت پوریو اللہ تبت ہو چیتا وقت پورینا کافی دے اور نرنے حکم مثال اگر دو نن وقت سر دے زکا اگر زوم حکم تا اللہ وقت پوری خو دا این بعد اس دا حکم دا بہتر دے سواب امام عمر دے و باہر دا این بہتر دے زکا اللہ تبت دا کرا مخلوق لسخ بہتر دی سننی تا دا کوئی چلو سو دے خیراتو نا کول داول دے دوے میں درے میں اوز مکتے منی کے داگی جواب تو بھی ماں کول نو مال دے ہو جی نا کول ماں کہہ دا سواب کار دے او کوئی چھو کہہ دا غلط تی نا رواتی دے دین خلاف کار نا دی شدیر کار کہ ہم دے دلی کو نا خلاف دے سنو کو جی یہودی بولے مجھے بس پیو پرک دا لبو ورانے مجھے نس کھانا منو سبتوں میں تیرا 116 کی تیزر اللہ نائبان نمانی داگی پیزے جواب ہونا یو سبحانہ جو ایم بڑھ رہو ماں بھی سماوات دیوالر دریم کل لوگو قانتون سرورم بدی و سماوات والغر اب اذن جواب و اذا قضا امن فانما یقول لوگو فیر او اوم اعتراض 118 کی کتے پیغمبر اللہ دے منتر اخبر ہوں تاکہ جواب دنیا دو عام قانون دانے دے دنیا دو بادشاہ چلے حکم جاری کئی او بیا حکم جاری کئی نو دا چار پور تو ندی اب ایو فردن فردن چو تو مزمان دا حکم ما جاری کو تدا ہوں ماں بلکہ اگر حکم جاری کی بھٹو ملکی جاری چھ دا حکم بادشاہ ہے نو اللہ کو دا بادشاہ آنو بادشاہ دے دا پیغمبر اللہ دے گئے اسے قصوب منی ہو کنے منی چاہتا تو یواز یواز یوینا ضرورت نشتا چاہتا ہے یو یو کس تبیر پیر ہوئی دا آیت نمبر 124 نا واقعی دا ابراہیم علیہ السلام اراؤڈ دا اومو دا آتم اعتراض ترمن دا دا پار دا ترغیب او دا پار دا تشجیر ترغیب دا پار دا کہ بھئی خبر نکتو گورا کزان اگت دان نسبت کے جزما نکو نوغت ہو رہا سن مسئلہ کڑے تو ہی مسئلہ بیان کڑے دا رسالت مسئلہ بیان کڑے نو ګور هغه څنګه بیان کړي او دا رنګ د پاره د تشریح دا واقع ذکر کوي چې ځان داغه دانی دی ویل کېده ځان لایما اران کې ځان لګو او ځان داغه ډل ویل دا کوئی شي نو کتره ځان لایما نو ځم کوم نو خپل باوا ته وته کوئی شي په دې واقع کې درې خبرې ذکر کړي یو خبر بیت اللہ بنیت توحید فلم تشرکون فی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام ساتھنی کو دا توحید مرکز گرد ہو لیو توحید آگا مرکز جو پڑے ہو کہ توحید کو بنیاد باندی نو تاسو پدی کی شرک ہو لیو ذکر مکی مشرکانو مکی گتام ادرو لیو کوئی شرک درم خبر چی دا دا پیغمبر علیہ السلام اخیری دا کو داغی دعا وا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا اس نے انکار کر لو او درے میں خبر ا کہ دا توہی دا مسرا دا کو دو پیغمبران و اتفاقی مسرا خصوصا ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پدی باندھی وصیت کرے پر اولاد نو تا اس نے دین انکار کر نبی سفر کی دا پہلا خبر آپ دی آیت کی ذکر تھی جو ماں تلاوت کرے ہوئے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او یاد کا کرچی گرزول امنگا بیت اللہ مثابتن یا یاد کا کرچی گرزول امنگا دیسو میں نشے یاد کا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ او یاد کا کرچی گرزول امنگا یا گرزول امنگا بیت اللہ البیت نمراد بیت اللہ نے مثابتن زید سا زید بیا بیا رات دو لیلناس دا پار دا خلقو وید جعلنا او یاد کا کرچو گل زمان بیت اللہ مثابتن زید بیا بیا رات دو مثابت سا با یسو بننے مانا بیا بیا رات دو بیا بیا جاموتم باربی کی سو بوئی سی سرا سوب ورته وی زکر جامی دے انسان دے وجود سر لگی ہو لکی گی دا سی کوشی نو دیو جنا مصابتا مانا زید مصابا مکان دے مرات زید زید بیا بیا رات رو زو کتنی نہیں نداری دو نشوک نہیں و لیکن چکم سڑے لاشی او دا غزے خوند وادی نو اگر بیا بیا سوال کئی دا اللہ نا دا غزے دلو پیسی راجہ مکی او دا رنگی اغزے تا بیا بیا تل غوانی زکا اغزے دے دا سی گوشی یا مطابتن مانا زید سواب دا سواب نے چی واخلی نو مانا زید سواب زکا سوابو نا پکی دیر دی دا ہری عمل اجر پکی دیر دے زکا چی ہری عمل پکی کے گموز دے کہ ہری عمل لے تا تدامی پو لکھنو باندی سواب او اجر ملاوی گلے گا موس بڑاک دے دار گیا ہر یہ عمل دار سے دیتا سوابو نے دیل تبکی پوچھے کہ بیت اللہ تا گوری پوچھے قسم جی سڑے قرآن تا گوری قرآن تا کتو کی سواب دے کرنگی بیت اللہ تا کتو کی سواب دے داغی نا تواف کولو کی سواب دے پاغذے کی دنوس کولو دنوافلو داغی سواب دیل دے دفرائل جو خزان نا سواب غٹ دے نوہر تو سوابو نے دیا دیکھی جو سڑے التلاشی مانا زید سواب دو معنی دی بکی وید یعن البیت او یاد دا ترجیبو جمون بیت اللہ مصابتن زید بیا بیا دول الناس دبار دخل کو یا بلا معنی وید یعن البیت او یاد دا ترجیبو جمون بیت اللہ مصابتن زید سواب لناس دبار دخل کو سوابونی دی بکیان دا بس و امن او زید امن امن دے بکی یو نقصانی شی آندی چاگو و دیلی شی مار لرم و غیرہ لیکن دلین علاوہ خکار پکی نشکو لے دا حرم پو حدود کی وشی دکا چکا خکار دے ہوکو یو شی دے ملک قصدن آمدن وشی مرغی یادارنگی نور داسی شجونا چک ضروری نیو او دارنگی تے ملکی قصدن آمدن نو پتا مانی دم رازی وشی وامن او زید امن نه هدي او شيسته پکې امن ميلاو دي انسان پر اړيده چې به څه دي باندې سزا جوړي قائم وي د حکومت طرفه د قتلولو او هغه دې ته درن شو نو مسله دا ده چې دا سره به د دغه زینا په یو داسې طریقه ایستل کیږي په شور نه په داسې طریقه چې هغه دې هغه مجبور شو دا غزه نه روزي اله ونیول کیږي زکر آغا زید امن دے حرم پو حدود کی دن وشی ارتجانا سزاور دے کی دنشی و امن آغا زید امن و اید یعنی المید و یاد کرا جو کو زمان بیت اللہ زید سواب زید بیا بیا تو یا زید سواب لینا زباد خلق و امن آغا زید امن اولی منگا و تغیدو انی سے من مقام ابراہیم زید و زیدو ابراہیم علیہ السلام مصرلہ زید منزر دې آیتنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ احناف دلی نیسی چې طواف نه بعد کوم دوه رکعت مسجد نفل نو غدي واجب او دې امر وتخذو امر دې حکم دې حکم د الله دې او دې نو احناف دلی نیسی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دارنګي ټول احناف چې طواف نه بعد چې کوم دوه رکعت مسجد او شي نو دا واجب دی دا بخا مخا کی کدو عمری چکم تواف دے آغا یا داغی نیلا ہو چلے عام طور سر تواف کی مداخی بیا مختلف طریقی دی کدو تواف بدی تواف یو ذر بانی مثال یو سرے رونی سی دو یا دری پینزر نس چسو نا تواف ہم دیو کی پیو ذر بانی جلاغی نا دے فارو دن سی نو کم مثال پینزر تواف اکڑی پیو ذر نو نس رکاتے شو کوئی او باز وی چې نا بنځر دا راځي چې سره یو طواف کی دا هی په بدل کې چې کوم دوه رکعات نه فرلی خو شي دا باغ ته خامخا او زه وی چې نا چې دشن که دشن دوه نه ټیک دی لکه دا نه چې مثال او بنځر راغلی چې طواف کی دا هی دوه رکعات چې کوم نه فرلی خو شي هغه دې کوي بیا طواف کی بیا دا هی نه باندې چې کوم دوه رکعات نه فرل واجب دی الله خو شي دوه رکعات موږ چې کوم دی واجب اب گئی اور سو کوئی چنا تو افر جسور ہو کی پیوزل باندھی بعد داغے نہ چھوڑ پیوزل باندھی بیا کوئی آگا داغے آگا واجب چکن سو رکعت داغی پیزے دوا بیکوڑی لس رکعت تدری رکعت دے دوا بیکوڑی نشمت رکعت دو دو رکعت بکی اوی منگا انی سے میں مقام ابراہیم زید ہو دے دو دے ابراہیم علیہ السلام مصلہ زید منزو مقام ابراہیم کمی ہو دے نو بہتر خدا غلی چکم دیکی دے بھائی مرے سلام آگا کم گٹ باندی بود دے دو چکرے بیت اللہ جوڑاو او داگی دا پاس دا آگا آگا دخکو چاکو نا جوڑ شوی دی دا بیت اللہ دروازہ چکم طرف تا دا داگی تا مخامق چکم آگا دا گا منتوارا آگلے دلی دلی دلی دا گا مقام ابراہیم دے دا گا دے کیا گٹ اپردہ دا کلی چی بھائی مرے سلام بیت اللہ جوڑاو متظم کې هدا کور چې کلا اونو او په مثال اسانو کې چې په کړه پیدا دیوال او چې اوچ څو بیا خامخا د ذاتې په وای یا سره په کارو نو په ډول معجزه هغه ګټه باندې یو ګټه وا دې چې څو دا ګټه باندې او دې دا هغه د لیست بیا هغه ګټه او چې د ځل اخته کې دلا او چې او کټه کټه بوله دا غره ولا اسماعیل علیه السلام رسول راځي دی اجن کې او وی مونږه او دي چې نو زه مقام ابراهيم کوم يو دي نو به تر دا غزه دي چې دا غزه کې سره دا دوه رکعات مونږ کی نو ابراهيم عليه السلام چې کومه لا اگر دا باندې اورا ورو کم دي چې ولیکن ځکه دی وخت کې ګرانی اوس ځکه اوس کوم دخل کو هغه وخت کې زمخ کې آسان و ولیکن اوس کوم دخل کو تعداد دوه نه زیات دي هغه متا ته دوه نه غړکړي ته متا ټول ډکه اکثر دخل کو نه هریو جنا په دې حکم کې علما بیا اجتهاد کړو توصیف پکې راوستي چې ټول بیت الله چې کوم دی دا مقام ابراهيم دی په بیت الله کې ځنه چې سومن د بیت الله حد دی په دې کې دا څو باندې غړ کوي چې دا ټول حرام چې کوم دی دا ټول مقام ابراهيم دی خو بل داږي په نسبت دا حکم به تر دی چې بیت الله چې کوم عمارت ته ټول نو دا ټول مقام ابراهيم دی په دې کې چې کوم دی کوم دی درکات منځو کو د طواف نه بعد کیږي و ته ټول مقام ابراهيم دی راوي او ني صحیح او منګا اونی سه زید او زید او ابراهيم عليه السلام مصلى زید او زید او زید او ابراهيم السلام نو ناصري يلي هغه کوم ګټه ما چې بوځي دا چې کما ته وتر واحد لا اله الا ابراهيم او کوم کوم ابراهيم عليه السلام او کوم کومګا واحد لا او کوم کوم احد چې کلا سيرد دي الى راشي رضا او بسي چې دي احد لا الى لفظ احد چې کلم قران کې راشي او بدیس بسي آیت کې الى راغلي او بسي دي مانا حکم خان حالانکہ آہدہ خبر مانا وعدہ دا لیکن اس کا لفظ دے علاوہ سراشی مانا حکم کون وآہدنا الہ ابراہیم حکم کرو مانا ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تھا انتو حیرا کہ پاک کئی دوان انتو حیرا عرف و سوائے خان انتو حیرا نزدی بے نوائے راکھی بے انتو حیرا کہ پاک کئی دوان ذکر تو حیرا دوان مراد تھی ابراہیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دوانا چان تو ہیرو وی الف پکیو نوی نبی یو کس را دی رہا کی کسان دو دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام او حکم کرو مگے ابراہیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام دان تو ہیرا چی پاک کی دوانا بی دیا کور زمان پلا الہ الا اللہ سرا پمسرا پکلمر توحید سرا پوشو یعنی دجومات عبادے دالا دفور عبادے چکے نونیت خارج دالا رضا او مقصد بدیدای چې بدی کې ودا الله کتاب بیانېږي توحید بیانېږي د توحید خدمت وکي ورنه ساده چې د الله کتاب پکې نه وي توحید مسله پکې نه وي نو ګوردا جمعه قرآن دې مخکې تل شو اندې آیتونه کې آیت نمبر 114 کې ومن اظلم ممن عام مساجد الله او سو دې وړداري مې ویش خبرداري دا چانا کی منه کئ خلک د ماذرو د الله نه زیاد بشي بای کینو د الله لا اله الا الله توه مسر وسع فی خرابها او کوشش کئ قران اور د دیکې د جمعه تر اور سری د الله کتاب پکې نه پری مسله بیان پکې نه ته مسله پکې نه بیان دی مزه کوي حکم کړو مو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته ان تهرا چې پاک دې ټوان بې دې کور زما په مسله توحید باندې کلمہ لا الہ الا اللہ سلام لطائفین دو پار دو معنی لکھا لطائفین دو پار دو طواف کو ان کو ولاکفین او دو پار دو اعتکاف کو ان کو طائفین یو مانا لطائفین دو پار دو طواف کو ان کو ولاکفین او دو پار دو اعتکاف کو ان کو یا لطائفین نمراد مسافر دو پار دو مسافر ولاکفین او دو پار دو مقیمو دا غزه چې کوم اوسیدون کې خلک ده باید اوسیدون کو دا غزه شو نو یو مسافر یو مقیم وي مقیم چې باغزه کې پاتې کیږي دا غزه مقامی وي مقامی نو دا معنی مونږ وړي د بار د طواف کوم کو لاکفین او د بار د اعتکاف کوم کو یا د طائفین د بار د مسافر ول عاکفین او د بار د مقیمو ورکای سجود او بعد رکوع کوم کو سجود چې دی کوم کو رکوع رکع جمع ده رکوع او سجود جمع ده د ساجدنی راکیا او ساجد یعنی د پاره او د پاره د رکوع کوم کو سجدی کوم کو هي سمانا هي دین اندازه والا چې جمعات هغه کې رکوع سجدا کاوه یعنی موږ کاوه چغه کلا اله الا الله باندې آباد وي لیکن کوئی انت ہیرا بیتی اگی ہم مانا اوڑ کرا چپا کئی کور زمان قلا الہ الا اللہ سر پا مسئلہ توہی سر کوئی شئی نور پسی اور رکعی سجود او زباد رکو کو انکو سجد کو انکو یعنی پاو جمعات کی ادھرے گا چداغی دا اولی ورزی داغی بنیاد کی خودشوی پا توحید باندی کوئی چې الله رضا وی دارنګي موحدین په کې کوشي او چې دا نه وګړي دا به جمعه ته ځان نو ساته سورې توبه کې راځي نبی علیہ السلام تعالی فرمایي اجو 108 نمبر آیت ته دا آیت نمبر 107 کې د مسجد الحرام بیانو کې کوم چې منافقانو جوړ کړو دا اسنه ای گودان جو کڑو دنیو را جماعت ورکڑو قرآن آمی دا مسجد زرار رہنے لاغی بیانو کی مخی آیت کی نبیان پیغمبر تعالیٰوی آیت دو امسواتو گوئی لا تکن فی ابدا مودرے کا پدی کی ابدا نہیں چلیو مو پدی جماعت کی چلیو مو مدرے گوئے کہ دا مسجد زرار دے پزار باندی جماعت کاری دے کی جماعت دے نا در مسال لے نبیان سوئے نکم جماعت کی مودرے گی قرآن وی لا مسجد خامخار جماعت اس سے سارت تقوی کی بنیاد کے خود شہر الاغی پر تقوی باندی پتو تقوی توحید من اول یوم من داول وزینا احقو دیر لائک تے داول جماعت چی داول وزینا غیر بنیاد کے خود شہر پر توحید باندی چلی کہ وہ توحید بیانی ہی معاہدین دا پارا پر دا جماعت وی احقو دیر لائک تے دا جماعت ات تقو مفی چی دود رہی کو دیکھیں اندھی کیوں زکے ولی فیه رجال ودی کی سمینی یو این بورا تیرینی نکوی ایتا تاہرو کی زان پاک کی نزان کون سڑے پاک کی دیسے نگا پزار باندی بدن خوال سڑے پاک کی پزان اوپر آڑے کر مسلمان سکے چکاتن امزان پاک کی ہر سات لامی نا پاکوالی دے دے دے مراد صرف بدنی پاکوالی ندے اغدنا عقیدتن کوئی والله يحب المطهرين اولاد من کی ذات پاک کو غسل دی ذات پاک دی خاطر کو سمجھ تا وی او کو پر مونږ ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دا انتهرا کی پاک دی دوان کور جما په مسل توحید باندې په کلمه لا اله الا الله سره لیک تو ای بین دبار تو اپ کو کولا کی بین او د پاره دی چې کا کو کو یا د پاره د مسافر ولا کی بین او د پاره د مقیمو ورکای سجود او در پاد رکو کون کو سجدی کون کو و اید قال ابراهیم او یاد کا کرجو ابراهیم علیہ السلام رب و رب زمان اجعل هذا بلدا بلا عزیز اخکار رکی خان دو سوال کی داللہ نا ریکلی ببارکی او یاد کا کرجو ابراهیم علیہ السلام رب اجعل هذا بلدا و رب زمان اجعل هذا بلدا اگر دے دا کلے آمین امن والا دار ابراهيم عليه السلام هغه دعا ده چې الله قبول کړي چې باغزه کې امن ده او ایت قال ابراهيم او یاد کا کړي چې ابراهيم عليه السلام رب و رب زم ما اجعل هذا بلدا اوږه دې داخله امن امن والا دلته وي هذا بلدا رسول الله بزرو ابراهيم کې د الله سم سي بار کې انت وي هذا البلد پرمغري سورای تنا آیت نمبر 39 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا هم دا الفاظ دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا رضا علیف لانسر ہوئی هَٰذَا الْبَلَدَ او پا قرآن بھی سوئی هَٰذَا بَلَدًا بَلَدًا نَكِ رَدَا قَوْمَ النَّوْمُرْتَوِي عام اخا عام یادئی او البلد سر خاص شی یعنی داخل خصوصا پراپر نام ورته انګلیش کې ګرامر کې ولی دې دې کې دا بلدن ولی ویلې او هل ته هاذا البلد وي حالانکه خبره خو دې په یو یادې کړه اصل کې فرق دا دی چې دلته دا زیل آباد نه دی دلته پر ادي آبادې کې کړه اوس بیت الله جوړې په دې وجه نه آباد نه دی دې وجه نه هاذا بلدن ویلې ځکه سوبونه نو وشي او هغه دې کې جهاد البلد وي حضرت ابراهيم کې وشي البلد الف لام سره خاص کړی دی نو له هغه دې کې بیا بادشاہ وي وشي نو ځکه فرق دا فرق کړی وإذ قال إبراهيم وياد دبرج إبراهيم عليه السلام اجعل هذا بلدا رب يورب زما اجعل هذا بلدا آمنا وقد يدا کرے امن والا ورزق أهله او خلاق ورکی دور اسیدن کو دیتا من ثمرات زمیونا ورزق أهله او خلاق ورکی رزق ورکی اسیدن کو دیتا من ثمرات زمیونا من آغا چالا آمن آغا چالا آمن منو ایمان راوڑ منو دین باللہ پارلا باندی ولیو ملاقی رکورو جرستو نی باندی ابراهيم عليه السلام ولي دا خبر وکړه چې لا رزق ورکې دی لا میوه ورکې خوراک ورکې دی لا چانا چا چې پالا ایمان راوړو باخرت باندې ایمان راوړو نو چې څوک پالا ایمان نه راوړي باخرت ایمان راوړ مطلب څه چاغي له مو ورته مطلب خدای دی کنه ابراهيم عليه السلام ولي دا سوال وکړ ځکه چې هغه مخکې خبره د ابراهيم عليه السلام په ذهن کې و آیت پر مې سبق وګورئ نه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ وَيَا اللَّهُ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا يَقِينًا ذَكَرْتُ مَتَاعَ بَعْدَ خَلْقُ بَيْشَوَا إِمَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي أَوْ زَمَانَ أَوْلَادُ نُوحٍ أَلَا زَمَانَ أَوْلَادُ كِنْ إِمَامَتْ بَيْشَوَايِ زَمَانَ أَوْلَادُ كِنْ زَمَانَ أَوْلَادُ دَوَرْتِي اللَّهُ سَوِي قَالَ وَيَا اللَّهُ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ نَرَسِي كِوَادَ زَمَانَ دَاجَمَانَ بَيْشَوَايِ إِمَامَتْ پیغمبری دا ظالمان زکر صاحب اولاد کے وہ ظالمان ہمی نواقی لدا نورکو دیبائی علیہ السلام دا خبر ذہن کیو چی ظالمان لنورکی کوئی شوی دیبائی علیہ السلام سے کداو چر رزق کو مغی لنورکی بیا مجھے کداو ہی چی اللہ خوراک پر کیوندن کو دیتا میرون آغا چالا چیمان راوڑی پالا بان دلین پالا بان باقیرت بان اغه خبرې په ذهن کې نو الله وی قال وی الله ومن كفر او چا چې کفر وکړ فهو الله دې پر قانون ذکر کړي چې په پیغمبري کې امامت کې امامت هغه چا ورکو چې هغه ظالم نه کوئی شي نو هغه امامت ورکو چې ظالم امامت نه ورکو او صاحب اوراد کې وباځه رداسي وي کوئی شي لیکن درزق کو معاملت کی خبر بدل رہا رزق ہر چارا رکھو کہ مسلمان دے کہ کافر دے رزق ہر چارا رکھو کوشی دا خبر ہے کہ دی کلی چر ایمان اللہ وڑے دے وکن دے قال امی اللہ ومن کفر او چاہ تی کفر و کفر و وقت فہمت کیوں وفائدہ کو رکم دا کرے اللہ وقت دنیا کی قال امی اللہ ومن کفر او چاہ تی کفر و کفر فأومت عوه وفائدہ بوار کم دادا قلیل لگا پا دنیا کی ثم اصدر روحو بیا بگش کم دادا رابخ کم دادا الہ دا بنا بدرد دادا دور جہنم چاہتی کو کو رکو نو فائدہ بوار کم دادا قلیل لگا کونتی پا دنیا کی ثم اصدر روحو بیا بگش کم دادا رابخ کم دادا الہ دا بنا بدرد دادا دور و بیسر مسیح اور دیر بدر دور دور دا جہنم دتوی عمر کا ورق عمر پیروح قلیلن چا جو کو ورق نو فائدہ ور کم لگا مطلب لگ مان ہا ور کم الان کی بلائے رو گوری کاگرام لالا دی ور کرے مسلمانان پر نسبت کسی نہ تو دنیا کی دو کافران سر مان ہا دی دے کو مسلمان پر مجھے مسلمان نو ملک نو پر نسبت کسی نہ نو یا قیدا مطلب دے کہ وہ دنیا کی دو کافر سر ہر سمرا مان چھی دا ټول دنیا مشي کنه نه هم لگا دا کریم علیہ السلام فرمایلی حدیث کی راضی کوئی چې کافر په وو کلمو خوراک کوي او مسلمان مؤمن دې په یو کلمو خوراک کوي یې دې په ځان مړی نه په دې دوه خوراک کې چې بس ژوند نه اګه واقع راضی آدي شو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کسان راغلی او دلیل مبارکی کافرانو نبی علیہ السلام مسجد نبی کی کے نور کوئی شی بعض کل بیمار کی دغن پری نبی علیہ السلام کو مسجد نبی کی کافران دان سے کہ نبی علیہ السلام اکثر فیصلے ان تک ہوئے اکثر کوئی جو کوئی شان بڑا لو گھر سو بڑا لو نو مسجد نبی کی کے نور چکر دے روڈے ٹینش نو جک شپے وا جی روڈے ٹینش نو نبی علیہ السلام صحابو تو چې یو یودان سره بوځي نو هر یودان سره یو یو کس بوځي چې کوم پکې ټول نه لګ پالوانو فراکیو نو هغه نبی رسول الله ته پاتې شي نبی علیہ السلام راځي د زما په نصیب کې هغه چې بوې ته نبی علیہ السلام یو چیلې ولاول شلا وشي هغه جام یو ډک ورې په دعا درې تقریبا څو وو چیلې ولاول شلې او هغه اوس کړي او ویل چې راځه شپتی رشوا بل ورځ باندې هغه خلک مسلمان شوي دي راغلي نه مینه پار وهر ته پوښتنه وشو شو شو تر باندې خلکو شو شو شو باندې هغه مسلمانان شو اخلاق دې وګورل ته پیغمبر علیه السلام د صحابه مسلمانان شو ورځ باندې دې بیا شپوا بیا بیا سلام وي تر کې یو خپل ځان سبوز وي هغه کس بیا بیا سلام ته پاتې شي په روان چې کوم بکه فراق واله په چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه په باندې یو چې له رسول الله ته یو جام یو څو نبی رسول الله دینو ورو نه دی بس نبی رسول الله وی دا دې کې چې کافر وو کلمو قرات دي او ګل مطلب دغه دی دی هرس دی دی مطلب یې راځي جوړي او د مسلمان هرس نه او چې نن دا هرس د مسلمانانو شوه دی مسلمانو یې بچ ټوله دنیا نه خپل راځا به رقم کوئی دې د څو نه کیږي وای مرمبا مرګ را پسې دی کافر خو به کافر د مرګ نه انکار نه کوي ها د بعد جون نه انکار نه ځکه مرګ خو په پرو سر ګوي نه کوي بلا خلک بني راوي مرګ دا د مرګ نه انکار نه کوي خو د بعد کې له جون چې کوم را روان دي چې هغه غیبی دی الله د په ډول الله مون ذکر کوي چې مون بیمان دي کیا اوشته دي مونږ هم دې دې له زموږ پیمان دی ولی مونږ په غرب باندې ایمان راوړې په نمبر ایمان راوړې هغه مونږ د بیان کړی چې لاشته دی راځي با کافر هغه جون منی نه او چې کوم یو منی هغه اکثر کلمه وي مسلمان شي دا حقیقت نه خبر شي وږي نو دې دې نو دا آیت کې چوي او فائدہ ورکوم نه ته لکه په دنیا کې مطلب کدا ټول دنیا د کافر شي کنه مونږ بده ته الګ ښکاري چې دا الګ وږي او مسلمان مؤمن هغه په لږه گزاره کوي دا کافي دی دا نه پاره او یا وتا فاومت یو او چا د کفر کولو فائدہ ورکوم د لږه په دنیا کې یې مطلب دا نه کې وته په دې باندې اخرت وي دوی مطلب لاس جوړي لږه ورته په دې باندې اخرت وي لکه د اخرت مقابله د دنیا سره حیثیت دی ایمان وراله په اخرت کې ډیر ده ډیر دی او ثواب دی لیکن کافر د پاره بنی نو دنیا دی مالو متا ته لګ په ایک بار د اخرت وی یا خدا دې مطلب دی خدا دو مطلب دی قال ان الله ومن كفر او چا دې کفر کو هو مت یو قليلا نو فائدہ به کوم ته په لکه دنیا کې ثم ترو بیا بغش کوم دلا لا بغ کوم دلا الى عذاب النار وترد دا عذاب دور او بئس المصير عذاب جهنم او بئس المصير او دې بدل ورته دا جهنم وَيَا قَوْمِ إِبْرَاهِيمُ وَقَوَاعِدُ اسْبِرْ عَجِزِ خَارَ بِهِ خَيَالُ كَيْ او یاد کا کر جی پور تک اور ابراہیم علیہ السلام القواعد بے بنیادوں نے بیت اللہ قواعد د دو الفاظ جمع راضی قواعد قاعدۃ جمع راضی قاعدۃ او قواعد جمع راضی د قاعدن تتیچ تو با سے ہے قاعدۃ اخر کی بول تیرا نو دا قاعده تون جمع امراضی قواعد او دا قاعد جمع امراضی دوانا قرآن ذکر کری دی اسو براش تو نیسا دی انشاءاللہ قواعد جمع دا قاعده تون از دبراش پوشی دیده کی دا قاعد جمع ترازی دیده دا قاعده تون جمع دا قاعد چیشی پوشی چی دا قاعد چی نوانا بنیاد او ارت دا قائدتون جمالا مانا خذی حسن کی قائدون ویلے قائدتون ویلے کی یعنی ناس تا و خذی اکثر پور کی ناسی ویلاغی و جنات دا قائدتون مانا منگا کھو دا قوائد خذی نو قوائد جمع چی دا قائدتون جنو مانا خذی جمالا او جگر دا قائدون جمع شی تی دیو باسی نو مانا بنیاد و دید اکی دا قائدون جمالا خصوصت النساء کی دا قائدت الجمع رازی خالتا وید یرفع ابراہیم او یاد کا کلی جی پورتا کو ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیاد اللہ بیت اللہ من البیت اللہ بیت اللہ و اسماعیل علیہ السلام دا جمله داسې پکاره وې چې فرعون ابراهيم او اسماعيل القواعد من البيت داسې پکاره ځکه دوانه لګیو غره کار کو او یاد کړل چې پورته کوی ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام بنیادونه بیت الله اګه اسماعيل عليه السلام ورسټو کو ولی ځکه اصل معمار گلگال چې کومو ابراهيم عليه السلام کړه اسماعيل عليه السلام کو سره لاسړو اګه دغه ټیور کوله پدې وجه اسماعيل عليه السلام هغه پکې یاد کو لیکن هغه ورسټو اصل معمار ابراهيم عليه السلام او یاد کا کړه چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنیادونه د بیت الله او اسماعيل عليه السلام عمر اجزې ته ورخه باز خلک کارو کې زه نو شنو سیاستدانانو مونته او کوسب جوړ کړه جوړ کړه خطبه جوړه غي اتخت دا پلان کی سه پلان کې مې سه وو ان پی اس ادا کار کړه اولاد به دا هغه پر غره چې کوم دا غټلې دا دي نومونه به دې کړی د دې دې کار ته وره ربنا ور دا سوداوی اگر څونه غټ کار کړي به ته لای جوړ کړي دا الله کو لیکن سوال ته وره ربنا ور وزمنګا تقبل منا قبول کی زمنګ نه دا عمل یی دا نو وی چې زمنګ دا عمل بل کچ بس زګه دا عمل کو زمنګ به یقین مو کړي غټ کار کړي نه کنه دا الله زمنګ قبول نه دا الله نه سوال کوي الله ربنا ور وزمنګا تقبل منا قبول کی زمنګ نه دا عمل انك انت السميع العليم یقینا ته انت خاص السميع العليم اوریدون کی العليم پوهه ذاته الله هم ته اوریدون کی هم ته زمنګ پال باندې پوهه الله زمنګ دا عمل خپل دربار کې قبول کی ربنا ور وزمنګا وجعلنا مسلمين لك او ګر زمنګ تا بيدار سا ولدي دا الله تا بيدار نو سر ابراهيم عليه السلام چې داونه مشکلات تیر کړې تکلیفونه تر دې وخت او ابراهيم عليه السلام دا رنګ بیا اسماعیل عليه السلام ولې دي الله تعالی دان نو سوې رب انا مر وز منګا و جانا مسلمین لك او ګر دې منګا تا به دار سا سمان اصل کې دا غ سوال چې منګا کم کو کنه ای دین الصراط المستقیم کی چې کوم خلق معنا کوي او خې من دلار نه را کمزور معنا کوي ولی ولدا ته چې په کوم لار باندې ولدا لار نه غنه دا د مسلمانۍ په لار رواني مونږ اوس کې تونمر په تدا سوال کې الله مونږ ته نه لار وکي نه ته مونږ سوال وکړ کې دوه الله مونږ په نه لار کړک کې لا چې کوم نه راکړل نه د تدین د کړک دوه سوال کې چې الله وګړ دې مونږ ته وېدا سي نه الله مونږ په دې خپل ته وېدا لري کړک کې ورته دې کړک دوه سوال نه ها دې دې وته دا الله ته وېدا لري ربنا ورب زمنگا و جعلنا مسلمین لك او گر زمنگا تابداسا و من دوریتنا صرف دزان غم نکیتا و من دوریتنا او دولا زمنگ نوم او بازی دولا زمنگ نوم امتا مسلمتن لك یو دل تابداسا زکا بازی کنا زکا بازی پا کزانی مانمی و من دوریتنا او باز اولاد زمنگ نوم امتا یو دل مسلمتن لك تابداسا لازم پا اولاد کم خپل تابعدار یو ډلا تابعدار وګرځي چې ساته تابعدار وي ساته تابعداري ملت وي وار انا مناسکنا او که مون ته مناسکنا طریقې مناسک معنا یو دا احکام افعال احکام د حج زمنګا مناسک نه مراد هغه افعال احکام د حج دي یو مطلب یې دا او که مون ته احکام د حج زمنګا زمون چې د حج یعنی د بیت الله د حج د پارا د دې چې کوم احکام دی الله مون پاغي باندې پوهه کی مون تاسو خو پوښو نو مناسک یو معنا و ارینا او خو مون ته مناسک انا احکام د حج زمنګا یی دغه حج کوم احکام دی نه حج سره زی یا د مناسک نو مراد طریقې د عبادت نو بری کې ودا معنا دا کې نه لا بهتره ده زکه په طریقو د طریقه د عبادت کې هر یو موږ ټول راغلو بوجي دوه معنی وبې کې چې به دوه تا وینو وارینا مناسکنا او که موږ ته طریقې د عبادت زمنګا وته باندې نو مهرباني دی موږ باندې ته توبې نسبه چې کړه الله ته وښي معنا مهرباني او مهرباني دی موږ باندې انکا یقینانت انت خاصت اتوا مهرباني کوونکی ابراهیم به مهربان ده که ته دې دې کې توبې معنا توبه کول اسی کار زکه پیغمبر معصوم دې ګناه نه پاک دې نو توبه معنا کول توبه د سینه راځي ان کای کینانت انت خاص اتواب د توبه قبلون اتواب مهرباني کوم کې رحیم ډیر مهربان وای ګانن بیت مثابت لناس او یاد کا کر جو غزوم بیت الله مثابتن زید بیا بیا دلنا سبال پر کو یا کله چوغل زمنګ بیت الله زید صاحب د بار خان کو ام نا ولید امن او وی منګه وتخذو من مقام ابراهيم مصلى اونې صحیح زید او زید دی بھائی علی سلام مصلى زید مونږ واحد را الی ابراهيم او حکم کړو مونږ ابراهيم علی سلام ته او اسماعیل سلام ته ان تو هرا بیتیا چې پاک بیتونو کور زما په مسله تو هی سرا او لا اله الا الله سرا لیتو ایفین د بار د طواف کوم ګولا کیږي او د اعتکاف کوم کو یا د بار د مسافر او د مقیم او رکعی سجود او د بار د رکوع کوم کو سجده کوم کو و اذکار ابراهیم او یاد کا کری جو ابراهیم علی سلام رب و رب زمان ای جعل هذا فردن او گر دیدا کرے امنوالا و رزق اهلو او خوراک ور کی ازیدن کو دیتا میرے سوا دیمی اونا من اغچار آمن من ام اللہ فیمان راو جدین پالا باندی و جو ملاخر برج رسنی باندی قال او یا اللہ و من کفر او چاہتی کفر کو فمتعو وفاجا ورکو مغدلک کو دنیا کی ثم اضطر یا بکش کندر را را بکندر را الہ عذابنا بزر دادار دور و بیس المصیر او بیلبز دید اوکل الہ جانم و ایده فع ابراهیم القواعد او یاد کا کرجی پورت کول ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادون من البیت بیت اللہ و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام ویلی دوانو ربنا و رب زمانگا تقبل مننا قبول کی زمان ندا عمل انکا انت سمیولانیم یعنی بیت اللہ جوڑو و سر بیداوی اللہ زمان ندا عمل زمان قبول کی انکا انت سمیولانیم یقین انت انت خاص اولی دن کے پویادا تھی ربنا و رب زمانگا و جانا مسلمین لکا او گر زمانگا تابدار سا و من ذریعتنا او دولاز او باز دولاز منو امتن یا وڈالا مسلمتن لک تابدار سا وارنا مناسکنا او خیمان دا خام دا زمانگا یا او خیمان تا طریقی دے بادا زمانگا و تو بارینا و مربانی جبان ماندی انکا یقینن تو انت خاص التواب الرحیم مربانی کونکے دیر مہربان مہربان